سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 55 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ دروس میں گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے بنیادی عقائد کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے توحید کا بیان ہوا, اس کے بعد رسالت اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ ہوا. گزشتہ درس میں اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت بیان ہوا. آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی احکام ذکر فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کا مجموعی طور پر اجمالی طور پر ذکر فرمائے. میں پہلے اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ کروں گا, سلیس ترجمہ, اور پھر اس کی تفسیر. وقل, اور آپ فرما دیجیے. یہ قل کا لفظ ایسا ہے, یہ قرآن مجید میں بہت کثرت سے استعمال ہو. یہ القول, یہ عربی زبان کا مصدر ہے. مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. جیسے العلم, یہ ایک مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ, منبع, چشمہ, آگے پھر پھوٹتی ہیں بہت ساری چیزیں. العلم سے کتنے الفاظ بنتے ہیں, بے شمار. یعلم, یعلمون, تعلمون, علیم, علام, علامہ, بہت لفظ ہیں. اعلم, اعلمو. اسی طرح یہ جو قل کا لفظ ہے یہ القول سے نکلا. القول کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا, بات کرنا. عربی زبان میں جو اپنے بارے میں کہے گا وہ کہے گا اقول, میں کہتا ہوں. اگر سامنا والا کہے تقول, آپ کہتے ہیں. سب کہہ رہے ہوں تو نقول, ہم کہتے ہیں. یہ مختلف صیغے ہوتے ہیں. یہ قل کا لفظ یہ امر کا صیغہ ہے جس میں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو قل کا لفظ فرما دیں وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. یہ لفظ قل, یہ رسالت اس ایک لفظ میں جس کے دو حرف ہیں صرف قاف اور لام, اس میں رسالت کا عقیدہ چھپا ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے علاوہ کسی سے براہ راست قل کا لفظ نہیں فرماتے. اپنے سفیر, اپنے قاصد, اپنے رسول, اپنے پیغمبر کے ذریعے سے احکامات انسانوں کو عطا فرماتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قل, آپ فرما دیجیے, آپ کہیے. کیونکہ آپ پیغمبر ہیں لہذا آپ میرا پیغام پہنچا دیجیے. لعبادی, اب میرے بندوں سے کہہ دو. یہ بڑا ہی عجیب پیار بھرا خطاب ہے, لعبادی میرے بندوں. اور قربان جائے اللہ تعالیٰ کی شفقت پر, اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت پر, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے خوش ہونا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے غضب یعنی غصہ بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوش ہونا یہ بندوں کی طرح نہیں ہوتا. بندے خوش ہوتے ہیں تو مغلوب الحال ہو جاتے ہیں, غصے میں مغلوب ہو جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ, اللہ تعالیٰ اپنے غصے اپنی صفت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں, دوسرے مقام پہ فرمایا قل لعبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے. دیکھو بندے کے حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی نافرمان ہو اولاد میں دوسرے میں, جب اس سے گفتگو کرے گا تو پھر پیار بھرے خطاب کا کوئی تصور نہیں, اس ڈائریکٹ غصے اور غضب کے کلمات. لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں جو اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے اور ڈوب کر بھی حدود سے تجاوز کر گئے, عبادی, ان کو فرما رہے ہیں ان میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا, میرے ان بندوں سے کہہ دے عبادی, یقولو, یہ کہا کریں, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو, اللہ کے بندوں کو, اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کو خطاب کہ وہ کہا کریں. یقولو التی ہی احسن, وہ گفتگو جو بہترین ہو. جب بھی ان کو کوئی جواب دینے کی ضرورت پیش آئے تو بہترین گفتگو کے ذریعے سے جواب دیں. عام معاشرتی زندگی میں غصہ بھی ہو جاتے ہیں, کسی نے گالی دے دی, کسی نے لام تان کیا, کسی نے ملامت کی, کسی نے تانے دیے, یہ زبان کی وہ تکلیفیں ہیں جو معاشرتی طور پر پائی جاتی ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ, جو میرے بندے ہیں وہ اس بات سے عمل کریں, وہ گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ کے ذریعے سے نہ دیں, وہ غصے کا جواب غصے سے, بری کلام کا جواب بری کلام سے نہ دیں, بلکہ بہترین انداز میں اس کا مخاطب پر بڑا. اس لیے کہ جس چیز سے مقصود اصلاح ہو تو وہ اصلاح درست کلام سے, اشتعال انگیزی سے, سخت کلام سے کبھی نہیں ہو سکتا. اصلاح تو نرم گفتگو سے ہوتی. ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا, وہ آ کر ہارون رشید کو سمجھانے لگا بڑے سخت کلمات کے ساتھ. ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے, بادشاہ کا وہ نہیں پہچانا, اس نے امیر المومنین ہے, خلیفہ ہے, بڑی سخت درشت کو اور وائس کے انداز میں آئے. ہارون رشید نے کہا ذرا صبر کر, آہستہ اور صحیح انداز سے گفتگو کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کہیں زیادہ بہتر دو پیغمبروں کو, مجھ سے کہیں زیادہ بدتر فرعون کی طرف جب بھیجا تھا, تجھ سے کہیں زیادہ بہتر پیغمبروں, تو تو وائز ہے عام, اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ہارون کتنے جلیل القدر پیغمبر, اور جن کی طرف بھیجا وہ مجھ سے کہیں زیادہ بدتر مخاطب فرعون تھا جو خدائی کا دعویٰ ہے, تو ایسا نہیں کرنے والا مسلمان. ان سے بھی جب فرمایا تھا تو کہا تھا قولا له قولا لینا, اے میرے دونوں پیغمبرو جب اس فرعون سے گفتگو کرنا تو نرم گفتگو کرنا, لعلہ یتذکر او یخشا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے. ایسا کہ تو فرمایا کہ میں آیت کی طرف آ رہا ہوں, میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی گفتگو کریں بہترین انداز سے گفتگو. آگے تو بہت زبردست اصلاح والا جملہ ہے، بس اس حقیقت کو انسان سمجھ لے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان الشیطان ینزغ بینکم بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے. دیکھیے شیطان ایسا دشمن ہے جس کو اللہ نے وسوسہ ڈالنے کی قدرت دی ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال پیدا کرتا. اس خیال پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ خود اپنے اختیار سے کرتا ہے. شیطان کسی کو کبھی بھی زبردستی گناہ کی جگہ پہ نہیں لے جاتا، اس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ کسی کا ہاتھ پکڑے اور اس کو شراب خانے میں لے جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور گناہ کی جگہ ایسی تھا. اس کا کام، اس کو اتنی طاقت دی ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اپنا میسج بھیجتا ہے. جیسے موبائل کے ذریعے سے میسج جاتا ہے، وہ اللہ نے اس کو بھی لاسلکی نظام، بغیر تاروں والے سسٹم کے میسج بھیجنے کی طاقت دی. آگے عمل کرتا ہے تو اپنے نفس امارہ کے مشورے سے خود کرتا ہے. اگر نفس مطمئن نہ ہو تو اس کو ٹھکرا دیتا ہے. نفس امارہ ہو انسان کا، بس پھر وہ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے اس کے مشورے پہ عمل. تو شیطان فرمایا کہ یہ ان معمولی معمولی باتوں کے ذریعے، زبان کی گفتگو کے ذریعے بڑے بڑے فسادات پیدا کرتا، زبان کے ذریعے سے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے، خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، کتنا خون خرابہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر اس کی ابتدا میں جائیں تو کہیں نہ کہیں زبان کا غلط استعمال تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. شیطان اس کا کائے منصبی، شیطان کے دو کام اس کے بنیادی کام جس کی وجہ سے وہ شیطان کہلاتا، وہی اس کا کائے منصبی، اس کا فریضہ جس کو وہ انجام دے گا. ایک لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، اس کو قرآن نے فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا. کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، یہ اس کو بہکا کر اللہ سے دور کرے گا. کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کو باز رکھے گا، توبہ نہ کر لے، یہ اصلاح نہ کر لے، یہ صحیح نہ ہو جائے، یہ نماز پڑھنے نہ لگ جائے، یہ حلال کی فکر نہ کر جائے، یہ توبہ نہ کر لے، یہ کہیں ظلم سے اپنے ہاتھ کو نہ روک لے. یہ شیطان کا کام ہے، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا. اور نمبر دو، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد اور جھگڑے پیدا کرنا. قرآن نے یہاں یہ ذکر فرمایا ینزغ بینہم، ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے شیطان. اور ایک بات میں حدیث صحیح کی روشنی میں عرض کروں، سب سے زیادہ شیطان کو کس جھگڑے سے خوشی ہوتی؟ میاں بیوی کے جھگڑے. سب سے زیادہ شیطان کو، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہوتی ہے شیطان سمندر کی لہروں کی پشت پر اپنا تخت بچھا لیتا، وہاں پھر جس کے چھوٹے کارندے جو شیاطین ہیں ان سے اس سارا دن کی کارگزاری سنتا. ہاں بتلاؤ کیا کام کیا، کیا کارنامہ انجام دیا. کیونکہ یاد رکھے جو سب سے بڑا ہے وہ تو ابلیس ہے، لیکن اس کے بہت سارے کارندے ہیں، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے. قرآن نے فرمایا من الجنت والناس، انسانوں میں بھی ہیں اور جنات، دیکھنے میں بنی آدم انسان ہیں، لیکن اگر کام وہی کرے جو شیطان کرتا ہے تو من الجنت والناس میں داخل، یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کر، نہیں آنے دیتا نماز کی طرح، نہیں آنے دیتا توبہ کی طرح، نہیں حلال اختیار کرنے دیتا. وہ بشکل انسان اس کے اندر وہی صفات پائی جاتی. اس لیے قرآن نے فرمایا من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. تو وہ کارگزاری سنتا ہے، کوئی شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کو شراب پلوا دی، ٹھیک ہے کوئی اتنی داد نہیں دیتا، گناہ کروا دیا، تمہارا کام یہی تھا، اچھا کیا. کسی نے کہا جی میں نے فلاں بدکاری کروائی کسی سے کوئی. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان وسوسے ڈالے، بدگمانیاں پیدا کیں، پھر جھگڑا کرایا، اس غصے میں آ کر میاں نے بیوی کو طلاق دے دی. بس شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر گلے لگاتا، اصل کام تو نے کیا. تو نے اصل کام کو بہت بڑا کام اس کو داد دیتا, یعنی امتیازی تمغہ جس کو مل یہ ہوتا ہے جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے. اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو زمین کی پشت پر چلنے والے تمام انسانوں میں سب سے برے وہ لوگ لگتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ. المشاؤون بالنمیمہ, جو چغلیاں کھاتے پھرتے, چغل خور. چغل خور وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے باتیں کر کے ان کو بھڑکاتے ہیں تاکہ جس کے بارے میں بات کی جائے یہ اس کا گریبان پکڑے, آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے. ایسے شخص کو چغل خور کہتے ہیں. چغلی اور غیبت میں فرق ہے. چغلی اور غیبت دو الگ الگ زبان کے گناہ ہیں. غیبت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ, جانتے ہو غیبت کیا چیز؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, یعنی آپ صحیح انداز میں ہمیں سمجھا دیجئے غیبت کیا. آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاکا, تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے, یہ غیبت کہلاتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اور وہی چیز جو اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آتی کہ جی اگر وہ چیز واقعتاً اس میں موجود ہو, جہاں کسی کو کہا جاتا نا بھائی یہ غیبت ہے کسی کے بارے میں, یہ تو اس میں حقیقت میں سامنے بھی کہہ دوں گا, میں تو سامنے بھی کہہ دوں گا, یہ دیدہ دلیری سے جواب دیتے. تو سامنے بھی اگر کہہ دیا تو کون سا تیر مارا, سامنے کہہ کر تو اور برا گناہ کر لیا اگر کسی کو سامنے بھی ملامت کی. فرمایا یہی غیبت ہے کہ کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اس میں نہیں ہے, اس کو پتہ چل جائے, جو اس میں موجود ہے واقعتاً اور اس کو پتہ چل جائے تو ناگواری ہو. اور اگر ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہی نہیں, فقط بہتا, تو نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے بھی بڑا ہو. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے سخت گناہ ہے اور بہتان غیبت سے بھی سخت گناہ. اندازہ فرمائیے, کسی پہ بہتان باندھ دینا, کسی پہ الزام تراشی کر دینا, کسی پہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دینا, جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دینا, یہ تو ایک معمولی کھیل اور فن بن گیا جی, یہ تو کمال ہے, یہ بڑا. اور یہ دیکھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی شناعت کیسے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ حدیث جی, اپنے بھائی کا گوشت کھانا غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ایسا یعنی اس کی گھناؤنا پن سمجھانے کے لیے قرآن نے مثال دی کہ جس طرح تم اپنے بھائی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر سالن بنا کر کھانا پسند نہیں کرتے اور انتہائی برا سمجھو گے, بس غیبت کو بھی ایسے ہی سمجھو گے, ایسے ہی برا ہے. اسی طرح یہ ناگوار ہے, یہ تو غیبت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے. دو بھائی آپس میں اچھے کھلے, آپس میں محبت, کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, بہترین انداز میں چل رہا ہے, کوئی بندہ, کوئی خاتون, کوئی بھابھی, کوئی بھاؤ, کوئی ایسی بیچ میں آ گئی, کوئی آ گیا جس نے آ کر دونوں بھائیوں کو مقابلے میں کر دیا, کاروبار جھگڑے شروع, ساری زندگی کے لیے ان دونوں کا سکون گھر کا برباد کر. یہ ہے میں آپس میں محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈالتا میاں بیوی کے درمیان. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. آج دیکھیے یہ تو بھڑکانا وہ ہے, اور موبائل فون کی مصیبت, موبائل فون. کل ہی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, ایک پوری فیملی کو, ایک عورت نے بچیوں کو, اپنے شوہر کو گولی مار کر ختم کیا اور ایک بیٹا بچ گیا زخمی. یہ موبائل فون کی جو ہمارے نزدیک جو نئے سے نئے آئی فون ہم لے کر دیتے ہیں, یہ کمال ہے. ظاہر جب اتنے پیسے ہیں جی, ایک میں سے باقی جگہوں پہ اگر نہیں ہوگا, اور دیکھو فلاں کے بچے کے پاس ایسا آئی فون ہے, اس کے بعد ایپل کا فلاں ہے, سیمسنگ کا, ہم بھی دیں نا جی, یہ بھی سارے. بھائی اس کی مصیبتیں بہت زیادہ, اس کے فسادات کے بہت, کڑی نظر رکھنے اس موبائل. تو ایسی کوئی بات کہہ دینا جس سے ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے, سب سے برا انسان ہے اللہ سے. یہ شیطان کا کام, فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کے لیے ہے عدوا مبینا, کھلا دشمن. یہ کھلا دشمن اس اعتبار سے نہیں کہ دشمن نظر آتا, اس کی دشمنی نظر آتی, بس اس کی دشمنی کے دیکھو کتنے کیسی کیسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے بڑے بڑے فسادات برپا ہو. شیطان انسان کا کھلا دشمن. یہاں ایک بات میں کہہ دوں, میرے ذہن میں آ رہی سورہ یاسین کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وامتاز اليوم ایها المجرمون, والی آیات ذہن میں رکھیں, مجرموں الگ ہو جاؤ, مسلمان الگ, مجرم الگ, کافر سب الگ الگ ہو جائے, قیامت کے دن سب کو جدا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے انسانوں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, اس کی پوجا نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن, میں نے تم سے وعدہ لیا تھا شیطان کی پرستش نہیں کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کی کون پرستش کرتا, پرستش تو بت کی کر رہے, سورج کی کر رہے, شیطان کے پجاری بھی موجود ہیں, شیطان کے پجاری بھی, امریکہ کا جو گزشتہ صدر تھا یہ شیطان کا پجاری, مذہبی طور پر یہ شیطان کو معبود سمجھ, وہاں ایک بہت بڑی قوم ہے جن کا معبود اور خدا شیطان, شیطان کے پجاری کہلاتے ہیں, جو انتہائی فسادی قسم کے لوگ ہیں. اندازہ کیجئے شیطان کا جو اس کی پوجا کرنے والا اس کا کیا حال ہوگا. تو شیطان کے فرمایا پوجا نہ کرنا تم, حضرات مفسرین نے فرمایا اس دیکھو اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ, آنکھیں بند کر کے اطاعت اللہ اور اس کے رسول. لیکن کوئی بندہ اگر یہی منصب شیطان کو دے دے, جو اس نے مشورہ دیا, جو اس نے اس پہ عمل کرتا, گویا کہ وہ اس کو وہی مقام دے رہا ہے جو معبود والا مقام. اس کو تعبیر کیا کہ تو نے شیطان کی عبادت کیوں, اتنی بندگی. ربکم اعلم بکم, تمہارے رب تمہیں خوب جانتے ہیں. ربکم تمہارے رب, رب کہتے ہیں پالنے والی ذات, جو اللہ ایسے پالنے والے ہیں جس کے پالنے کے کرشمے ہم بیان نہیں کر سکتے. کیسی کیسی مخلوقات کو, کیسے کیسے عجائبات, اس کی قدرت کی نشانی, جو ہر ایک کو اس کا رزق اس کے مقام میں پہنچا رہے, ہر ایک کو پہنچ رہے ہیں اللہ کے خزانے, رزق کے خزانے اس کے پاس. کسی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالی میدان قیامت میں اتنے لوگوں کا حساب کیسے لیں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کتنے لوگوں کیسے لیں گے ایک ایک کا حساب. فرمایا جس طرح آج ہر ایک کو اس کے وقت مقررہ پر اس کا رزق پہنچ جاتا ہے, اور اللہ اس بات پہ قدرت رکھنے والے ہیں, تو وہ ہر ایک سے حساب لینے پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اس دن تو یہ رزق تو اور بھی انسانوں سے کئی زیادہ مخلوقات ایسی جن کو اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں, تو کیا انسانوں سے اللہ اس دن حساب نہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی جہاں موجود ہوگا اس کا حساب لے لیں گے. اس لیے فرمایا کہ ربکم اعلم بکم, تمہارے پروردگار تمہیں خوب جاننے والے ہیں. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہیں تم پر رحم فرما دیں. وَإِنْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ, اگر وہ چاہیں تو تمہیں عذاب. صحیح بخاری میں ایک موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں, شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. شرک سے کی معافی کی یہی صورت ہے, آدمی دنیا میں شرک سے توبہ کر کے توحید اختیار کر. اگر کسی نے شرک سے توبہ کی اور توحید اختیار کی, اللہ کی رحمت سے امید ہے معافی ہو گئی. لیکن اگر کس کوئی اپنے نام اعمال میں شرک کے گناہ بھی ساتھ لے گیا اور دنیا میں اس نے نہیں مٹائے, شرک سے توبہ نہیں کی, پھر شرک کے گناہ کی آخرت میں معافی نہیں ہے. قرآن نے فرما دیا قل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ فلن یغفر اللہ, ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ. یہ تو شرک کے بارے میں, اور بخاری شریف کی روایت ہے اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی پر ہے، اگر چاہیں گے تو معاف فرما دے، اگر چاہیں گے تو پکڑ لے، اللہ کی مرضی ہے. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ. اس لیے بندے کی بندگی کا تقاضا یہ کہ ہر وقت ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ پکڑو جائے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، کہیں ایسا ہوا کہ مگر پکڑو گی تو پھر کیا بنے. دنیا میں انسان اپنی ماچس کی تیلی پر جو لو ہوتی ہے آگ کی، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دو چار سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ پہ کیسے جرت کر. یہاں تو سوچتا نا سوال کوئی بالآخر کلمے کی برکت سے تو چلے ہی جائیں گے. صاحبو میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، ہماری دنیا کی زندگی 60-70 سالہ اوسطن زندگی ہے نا جی، ہر انسان کی اوسط زندگی 60-70 کے درمیان ہے، کسی کو اللہ زیادہ عطا فرما دے وہ اللہ کی مرضی. اس زندگی کی آسائش اور سہولتوں کے لیے بچپن سے لے کر ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ مجھے مکان نصیب ہو جائے، ہے نا جی. پھر بھی کتنے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ پہ پیسے ملے، جی پی فنڈ ملا اور چیزیں مل، تو مکان مل گیا جی، پلاٹ مل گیا، ایک چھت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی محنت، خون پسینہ بہا دے، صبح سے لے کر صبح آفس جاتا ہے، شام کو آتا تھکا ماندا. یہ بچپن سے حال چلتا جی، شروع تعلیم جب سکول سے حاصل کرنا شروع اور حال ہوتا ہے 60-70 سال کے لیے انسان اتنی محنت. چلو اگر قیامت کے دن اللہ رحمت فرما دیں کہ جی میدان قیامت کے بعد ان کو بھیجو سارے جنت میں چلے جائیں، خود قیامت کا دن 50,000 سال کا دن بغیر چھت کے کیسے گزارا ہے، ہے نا جی، 50,000 سال کا دن ہے ایک دن. یہ تو 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی کہ ہمیں وہ 50,000 سال کا دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور اگلی تو ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی میرے بھائی. اس لیے مومن آدمی کبھی بے باک نہیں، مومن ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتا ہے، یا اللہ بس آپ رحمت پہ امیدیں. الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے بیچ میں ایمان چلتا ہے بس. یہ نہیں ہے کہ یا بالکل بے خوف ہو گیا یا ہر وقت بس بڑے سے بڑے گناہ بھی کر رہا اور امیدیں بھی باندھی، یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں. درمیان میں اعمال کرتا رہے، اللہ سے امید باندھے، جب کبھی گناہ ہو جائے ڈرتا رہے اور توبہ کر لے، بس اس طرح اپنی زندگی گزر. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرما، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو اگر، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو اگر، تو یوں بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ تو ساری زندگی کا کھیل ہے، یہ ایک دن کی کشتی تھوڑی ہے. اگر اس نے دبا لیا اب اگلا ہم دبا دیں، اس نے گناہ سے دبایا ہم توبہ سے دبا دیں، اس نے بے باکی سے دبایا ہم اللہ کے سامنے شرمندگی سے، بس اسی سے وہ دب جائے. اور ایسا دبتا ہے شیطان اس توبہ ان چیزوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض چیزیں شیطان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی، خاص طور پہ میدان عرفہ اور میدان مزدلفہ، تو شیطان حدیث میں آتا ہے وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے بھاگتا پریشان ہو کر. اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب سجدہ تلاوت کر، جب قرآن کی آیت آتی ہے لکھا ہوتا سجدہ، مسلمان آدمی قرآن پاک بند کرتا ہے فوراً سجدہ کرتا ہے، یا بعد میں سجدہ کیا، تو حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا اور چیختا پکار، ہائے میری بربادی، مجھے سجدے کا حکم دیا میں نے انکار کر دیا، میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر، یہ سجدہ اس پر بڑا گنا. اس لیے فرمایا کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر وکیل مسلط کر کے نہیں دیا کہ آپ ضرور ان کو ہدایت والا بنا دیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور آپ نے پہنچانے کا زبردستی، یا ہر ایک مومن کر لینا یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا جو آپ نے پوری فرما دی. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کے رب خوب جانتے ہیں ان تمام مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں. جب اللہ سب کو جانتے ہیں تو وہی جانتے ہیں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو نبوت عطا کرنا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی کے اختیار میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا, ہم نے جو رسول بھیجے, آگے فرمایا اپنے علم, اپنے اختیار, اپنی پسندیدگی سے بھیجے ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا, اور ہم نے فضیلت دی, بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر ہم نے فضیلت دی. سارے پیغمبر رتبے میں ایک جیسے. نبوت کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی کے علاوہ ساری امتیں پیغمبر کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی, لیکن ان پیغمبروں میں بھی مراتب ہیں. جیسے یوں کہا جائے آفیسر یا افسر, لیکن آگے گریڈ میں فرق ہوتا ہے, کچھ 16ویں کا, کچھ 17ویں کا, کو اوپر تک چلتا ہے. آفیسر تو بہت چھوٹے لیول سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن آگے تک. کسی طرح پیغمبروں کے درجات, مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 120,000 اور بعض روایت میں 125,000 پیغمبر تھے, جن میں سے 313 رسول تھے, ان میں سے 5 اولو العزم من الرسل, 5 ان میں بھی بڑے, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 پیغمبر اولو العزم کہلاتے ہیں. ان پانچوں میں بھی سب سے اونچا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا, جیسے صحابہ کرام کے مراتب ہوں, سب سے اونچا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, پھر خلفاء راشدین چاروں خلفاء کا, پھر عشرہ مبشرہ کا, جو 10 دن کے لیے آپ نے, یہ جن کے نام یہاں اوپر کندہ ہیں, ان حضرات کا مرتبہ, پھر عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدریین کا جو بدر میں 313 شریک ہوئے, پھر ان 1400 صحابہ کا مرتبہ ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے, پھر ان صحابہ کا رتبہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلمان ہوئے, پھر ان سے نیچے ان کا رتبہ ہے جو فتح مکہ کے بعد آخر تک مسلمان. یہ درجات احادیث میں, روایات کی روشنی میں, قرآن پاک کی روشنی میں اسلاف نے بیان فرمایا. فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے حضرت داوود کو زبور دیا تھا. یعنی یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر تعجب کر رہے ہیں, ہم نے اس سے پہلے اور پیغمبروں کو بھی کتابیں دی, حضرت داؤد کو بھی زبور, حالانکہ کتابیں اور بھی. حضرت داؤد کا اس لیے ذکر فرمایا, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبور کے اندر خاص طور پہ دو پیشین گوئیاں تھیں جو اور کتابوں میں تھیں. اور کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایسے ایسے پیغمبر آنے والے ہیں جن کے یہ اوصاف, اور آپ کے صحابہ کی بھی پیشین گوئیاں تورات میں بھی موجود, انجیل میں بھی موجود, قرآن میں بھی ذکر فرمایا. لیکن زبور میں ایک اور چیز بیان کی کہ اللہ تعالی اس زمین کا اقتدار اور حکومت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا. وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ, اس کے بعد اس زمین کے وارث میرے خاص نیک بندے ہو جائیں. یہ زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اللہ زمین کا اقتدار ان کو عطا فرمائیں گے. چنانچہ جب وہ زمانہ تھا, پھر ایسا اقتدار کے مزے ایسے کہ ساری دنیا نے سکون اور راحتیں محسوس کی. اللہ کرے اپنی رحمت سے ہمیں اب پھر سے یہی صالحین کی یہ اقتدار اور صالحین کا دور دورہ نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, أصلح لنا شأننا كله. يا الله دونوں جہانوں میں نفع دینے والا, علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسط والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر, ہر بھلائی, ہر نعمت نصیب فرما دے. دنیا آخرت کے ہر عذاب سے, ہر فتنے سے, ہر شر سے, ہر ناگہانی بیماری سے, ناگہانی آفت سے, ناگہانی حادثات سے, اے اللہ اچانک صدمات سے, ہر قسم کے اعضاء کی معذوری سے, محتاجی سے, اے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وسلم. Thank you.